تذکرہ مشہور اور بغیر حدیث کے یا کوئی بغیر خون ہے. باقی خون کے معنی ہے بغیر علیف کے پتے خون کے معنی ہے معذب ہون یعنی اس پر مسرور, اور باقی خون بل علیف کے معنی بازوں نے تو معذب ہون ہی بیان کیے ہیں, اور بازوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے متلذذ, وہ اس سے لذت حاصل. والشمس تجری للمستقر, سورج اپنی مستقر کی طرف چلتا ہے. یا مستقر مقامی مراد کیا زمانی اس میں دونوں اقوال مشہور کیے ہیں کہ مستقر زمانی مراد ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سورج کے لیے مخصوص زمانے تک حرکت مقرر کر دی ہے. جب تک مقدر ہے یہ سورج چلتا رہے گا, اور جب اللہ کے یہاں قیام ساعت کا وقت آ جائے گا تو سورج رفتار کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو لپیٹ اس کو کاٹ دیا جائے گا. یہی اس حدیث کا مطلب جو مسند بزار مبارک میں ہے, الشمس والقمر ثوران محاقیران فی النار, شمس و قمر ایسے دو بیلوں جیسے ہو جائیں گے جن کو ضبط کر کے دیا گیا ہو اور آگ میں ڈال دیے جائیں گے. اس کی وضاحت بدر الخلق میں آئے گی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مستقر مقامی مراد, اور مطلب یہ ہے کہ شمس اپنی جگہ سے چلتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے, وہاں پہنچ کر سجدے میں چلا جاتا ہے. یہی تفسیر ابو ذر کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے. دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے, ہو سکتا ہے آج دونوں مستقروں کو شامل, پہلے مستقر پر تو کوئی اشکال ہوتا نہیں, دوسرے مستقر پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ دو مشاہدات کے خلاف دیکھا جاتا ہے. سورج ہر وقت حرکت میں ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ مشاہدات آئے دن غلط ہوتے رہتے ہیں, اور حدیث میں جو ہے یہ ایسی ذات کا کلام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا لا ان کو کہنے ہوا ان ہو اللہ وحین روحا. اب جو مشاہدے کا اشکال ہے اس کے کئی جوابات. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں شمس کی روحانیت کا سجدہ مراد ہے, اور یہ ہر شخص کو مدرک نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے ملائک اپنی روح سے پورا انقیاد ظاہر کرتا ہے, حکم آگے چلنے کا ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ منقاد ہوگا, اس وقت رکن ہوگا ارجعی ہے سجی جہاں سے تم نے سفر شروع کیا وہیں لوٹ گیا. بولیے وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا العاص بن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال اذا ابا ذر اتدري اين تغرب فقال يا ابا ذر اتدري اين تغرب الشمس قلت والله ورسوله اعلم قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى الشمس تجري المستقر الى ذلك تقدير العزيز العليم وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابي قال حدثنا عاش بن ابراهيم التيمي عن ابي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري المستقر الى ذلك قال مستقرها تحت العرش وبإسناد ذلك للمؤمنين في حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم قال والساعات فاتوا وقال مجاهد ويمتلكون وقال مجاهد ويمتلكون بالغيب من مكان بعيد من مكان من كل مكان کل مکان. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو سورہ سبا کی آیت ہے, اور سورہ سبا کی آیت میں کوئی ایسا رنگ نہیں ہے جو تعمیم پر دلالت کرتا ہو. بظاہر اس کا تعلق تھا سورہ صافات کی آیت ویحلفون من کل جانب, اس سے یہ تفسیر بے محل بجائے صافات کی آیت کے سورہ صبا کی آیت سے لگ گئی. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں پوری طرح متقدمین مفسرین کی تفسیرات کے استقصاء کا اہتمام کیا ہے, اس کے باوجود انہوں نے مجاہد کا یہ قول سورہ صاف کا سورہ صبا کی آیت کے ذیل ذکر کرنے کے بجائے سورہ صافات کی آیت کے ذیل ذکر فرمایا ہے. اور لکھا ہے اخرجہ ابن ماجہ ابن ترمذی ويضربون بكل جانب غير مولى باطل ضائع لازم لازم تاتون مع اليمين يعني الحق الكفار تقول للشيطان قولا وإلا میں چھٹنے میں مشغول, اس نے سوچا غنیمت ہے جتنا بھی سفر طے ہو جائے اچھا. میرا چھوٹنی تو کوئی ایسا ویسا ہے, اگر تم لوگوں پر چھوٹ دو تم لوگ چاٹتے رہ جاؤ گے. چلیے چھوٹ بھی کہیں چاٹا جاتا ہے, ہم تو روز چاٹتے ہیں بھائی چھوٹ, کس چیز کا تو مکھی کا اور کس چیز کا خود چاٹیں گے. لکھوں میں کل جان آگے یورمان, یہ قصد کی تفصیل ہے. واسف دانی لازم لاز تاکہ نعمل لکھوں یعنی حق الکفار کا حقوق, یعنی کفار کا حقوق اور اتیان کنایا ہے حق بات کرنے سے, یعنی تم ایسے کہتے تھے تو ایسے کہہ رہے ہیں ان کو. چلیے مولا مولا کیا ہے یبرعون ہرا سے معقول ہے, ہرا ایک خاص قسم کی تیز رفتار جو ہر ولا جیسی ہوتی ہے, جس میں آدمی چھوٹے چھوٹے قدم تیز کے ساتھ اٹھا جاتا ہے. تیز چلنا چلیے بین و بین الجنت نصبا, اللہ الجنات کے مابین نے سب ثابت کیا اس کی شرح کر دیں. قال کفار قریش الملائکۃ بنات اللہ وامہاتہم بنات السماوات والارض, ملائکہ تو بنات اللہ ہیں اور ان کی مائیں جنات سرداروں کی لڑکیاں ہیں. سروار سردار یہ جمع ہے سرار سرا جمع سری کی سری کہتے رہی اس کو. چلیے اگر جنات سے رشتے داری ہوتی تو ان کو خوف کیا ہوتا, حالانکہ اللہ اعلان کرتا ولقد علمتم جنات معلوم ہے کہ وہ حساب کے لیے حاضر کیے جائیں گے. سوئیں سے ملایا کا مراد بھی سوائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات میں فخذوهم الى صراط الجحیم, اسی جگہ فرماتا ہے فاطلع فرآه فی سوائے الجحیم, دونوں کی تفصیل کرتے ہیں وسط جہنم. لیکن عجیب بات ہے یہ کلمہ بھی جن سے ہی بد الخلق میں جہنم کے ذکر میں آیا ہے اور یہاں بھی, لیکن دونوں جگہ مفسر و تفسیر کے مابین واضح عاطفہ کا ذکر ہوا ہے. چلیے شوقا يفرد طعامه ويساق بالحميم شوق جميل مكرونا مكرونا بيض مكرونا اللؤلؤ المكرون بيض مكرون يعني بيض مراد لولو مكرون مسكور جميل وذكرنا عليه في الاخرين يذكر بخيره يعني ترك مراد ترك ذكر الخير جميل يستغفرون يسترون قال ربنا وابرزنا لامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله انه يرسل من المرسلين مقبوس مرسلين میں تو کسی کو آنا خیر نہیں سکے ان کا امید ہے کہ غیر مرسل مرسل سے خیر نہیں ہو سکتا محمد فقد كذب وبرزنا الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سؤال وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن الاهوال قال ترك مجاهدا في الزبير وبه قال حدثني محمد بن بشار سوره نام کے ساتھ مناسب ساتھ کی صورت میں سلکار ہے محمد رسول اللہ ساتھ میں سجدہ تو سب کی نزدیک لگی ہے کیسے مالک ابو حنیفہ کہتے ہیں عزائم میں سے امام احمد کی روایت ہے لیکن امام شافعی اور ان کو مشہور کہتے ہیں عزائم میں سے نہیں ہے یہی ہمیں باسم کی ضرورت ہے دعا اسے دور برقع کتاب صلاح چلی ان کا اپنا دعویٰ تھا سن اس کے بازن کا سارا مراد اس کا منظر الاسباب رخ السمال مصنف نے عمران اسباب کی تفصیل کو رخ السمال سے کی پھر اس کے بعد پلی تقوف اسباب کے معنی بیان کیے اے پلی تقوف ابواب السمال مراد قریش چلی اتنا یہ کس کی دوسری تفصیل ہے چلی اتنا بھی اسی طرح سے یہاں کروا کے ہوا ہے قاضی ریاض بن حدیث کے بعد حق دنیا کی فرماتی ہیں کہ احق نہ بھی اسی طرح یہاں واقع ہوا شاید یہ تحریف سوال اخطأ نہ جس کلمی کی یہ تفسیر ہے وہ بھی حس ہو گیا اور وہ ہے مزاحت ان اب سوال الابصار میں حید سے قوت کی عبادت ابصار سے میرے بلا دیا میں بصیرت چلی تفیق مسحن مسو طلانا اس کی تفسیر میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیارہ کے خیل پر ہاتھ ان کے اراکیب کے درد غبار کو صاف کرنا ہے اور ابن وقت نے امام مالک سے نقل کیا کہ مسجسوں کو آناب سے مراد گردنوں اور پونچوں کا کاٹ کرنا ہے قاضی ابن عربی نے اسی طرح سے قرار دیا لیکن اب جعفر ابن جریر قبری اور ان کے قرآن ابوبکر جساس راضی نے ابن عباس کی تفسیر کو اخرت برس ثواب پر آئی اور بات اسے ہی ہے اگر سلیمان علیہ السلام کی نماز تاخیر کی وجہ سے فوت ہو گئی کہ اس میں یہ روح کو دخل ہے, اس میں گھوڑوں کو کیا قصور جو جہاد کا سامان ہے کہ ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں, ان کی پونچھیں کاٹ دی جائیں. چلیے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ سلیمان کا قول ہے. چلیے کوئی پاگل پڑتا کتاب الصلات میں بخاری شریف میں سب سے پہلے آ چکا, اس کے ہر ہر کمی کو لے کر اس کی شرح کر دی گئی, لیکن آپ کو کوئی بات یاد ہو کر متقلفین کا مصداق بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر علم کی بات کرتے ہیں. یہ علم کی بات ہے کہ آدمی کہے اللہ اعلم, اور جو چیز معلوم نہیں اس کے بارے میں عالم فلق اللہ عالم, یہ علم کی بات ہے کہ جو چیز معلوم اس کے بعد اللہ عالم کرے. اللہ عالم کا مطلب یہی ہے کہ میں نہیں جانتا. اسی لیے مشہور لا ادری اس سے بھائی کا آدھا آدھا علم بھائی مانا ہے کہ آدمی کو یہ تو معلوم ہے کہ اس بات کو نہیں جانتا. امام ابو حنیفہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا لا علم مشکل ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جب دو بار لا آدمی کہہ دے علم مکمل ہو جائے گا. واقعی امام ابو حنیفہ کے بہت بڑا سخت لا آدمی جبریل نے کہا, لا آدمی محمد بن عبداللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, لا آدمی صحابہ نے, لا آدمی امام مالک نے, ایمان کہا. پھر امام روح نہیں تھا آدمی آدھا آدھا علم بھائی مانا ہے کہ آدمی کو یہ تو معلوم ہے کہ اس بات کو نہیں جانتا. امام ابو حنیفہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا لا آدمی مشکل ہے, تو انہوں نے فرمایا جب دو بار لا آدمی کہہ دے علم مکمل ہو جائے گا. واقعی امام ابو حنیفہ کے بہت بڑا سخت لا آدمی جبریل نے کہا, لا آدمی محمد بن عبداللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, لا آدمی صحابہ, لا آدمی امام مالک نے کہا, لا آدمی ایمان نے کہا.